discernământ, deschidere. PSD nu va vota în noul cabinet, iar USR condiționează susținerea în Parlament. Aritmetica din legislativ va impune în aceste condiții negocieri intense. Partidul Social Democrat nu va vota guvernul lui Iohannis. Deja domnul Orban a anunțat că va continua PNDL, lucruri pe care le-am surprins în toți acești ani. Nu putem să le uităm brusc, pentru că domnul Orban a devenit prim-ministru. 29.854 de copii și însoțitori au fost aseară pe arena națională la meciul România-Norvegia din preliminariile Euro 2020, un record de asistență și doliu în lumea artistică. Tamara Bociuceanu Botez s-a stins pe patul de spital la vârsta de 90 de ani. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, este premierul desemnat de șeful statului după căderea cabinetului Dăncilă. Președintele a anunțat și ce așteptări are de la viitorul guvern, unul de tranziție, după cum a subliniat încă o dată Klaus Iohannis aseară. Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020, închiderea bugetului pe anul 2019. Sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziție de succes. La Palatul Cotroceni, alături de președintele Klaus Iohannis, premierul desemnat Ludovic Orban și-a anunțat prioritățile. Aseară, liderul PNL spunea că numele persoanelor din echipa noului guvern vor fi făcute publice după finalizarea negocierilor politice, iar runda finală de negociere va fi cel mai probabil astăzi. Cu detalii, Adriana Sârbu. Ludovic Orban a spus că starea economiei va fi prima sa preocupare. Premierul desemnat a adus aminte și de situația din justiție, dar nu s-a referit la controversata secție de anchetare a magistraților, a cărei desființare fusese anunțată de Klaus Iohannis la scurt timp după succesul moțiunii de cenzură. Priorități ale guvernului: refacerea echilibrelor macroeconomice și corectarea măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri, restructurarea amplă a aparatului guvernamental, digitalizarea administrației. Premierul desemnat a vorbit și despre consultările cu reprezentanții celorlalte partide care au susținut moțiunea de cenzură. Am încredere în toți partenerii care au fost alături de noi și sunt convins că vom găsi discernământ, deschidere în toate discuțiile pe care le vom purta ulterior. Întrebat ulterior cum va proceda în cazul în care guvernul său nu obține votul de încredere al Parlamentului, liderul PNL a dat de înțeles că n-ar discuta numai cu partenerii de la moțiune. Eu sunt optimist. Deja față de moțiunea de cenzură am câștigat 10 voturi. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul și a cere votul de încredere din partea Parlamentului. Un lucru este sigur, grupul PSD, în continuare cel mai numeros din Parlament, nu va vota învestirea noului cabinet. O ascultăm pe șefa Socialdemocraților, Viorica Dăncilă. Partidele care au votat moțiunea de cenzură au toată răspunderea privind formarea noului executiv. Partidul Social Democrat nu va vota guvernul lui Iohannis. Așteptăm partidele care au votat demiterea guvernului să vină și să își asume responsabilitatea guvernării. Să vină cu programul, cu viziunea și cu bugetul. În calitate de președinte al Partidului Social Democrat, am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de investitură al noului guvern. USR, la rândul său, pune mai multe condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Orban. Mai mult, formațiunea lui Dan Barna nu exclude posibilitatea de a se pronunța împotriva instalării noului cabinet. Invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, senatorul Vlad Alexandrescu, vicepreședinte al USR, i-a spus lui Tudor Mușat că partidul său vrea, între altele, garanții că secția specială de investigare a magistraților va fi desființată. Acest milion de semnături care a fost strâns pentru inițiativa fără penal în funcții publice, desființarea secției speciale de investigare a magistraților, alegerile pentru primari în două tururi și pentru președinții de consilii județene în două tururi, lucruri pe care noi le cerem de foarte multă vreme, desființarea PNDL, care este un robinet de bani care curge deseori în gol și așa mai departe. Astea sunt garanții pe care le vom cere primului ministru desemnat, domnului Orban. Iar dacă nu vom primi aceste garanții, este destul de probabil că USR va vota împotriva acestui cabinet. Senatorul USR a vorbit și despre ceea ce ar însemna un vot al USR cot la cot cu PSD împotriva guvernului Orban. În cazul în care va fi un vot împotriva guvernului Orban, ceea ce nu este încă sigur, va spune electorilor USR acest lucru, că, în opinia noastră, PNL nu este în măsura de a da României o bună guvernare, fără desfințarea secției speciale, revenirea la forma legilor justiției garantată și recomandată de Comisia de la Veneția, de GRECO, care e organismul Consiliului Europei. Acest lucru nu este posibil. Deja domnul Orban a anunțat că va continua PNDL, lucruri pe care le-am surprins în toți acești ani. Nu putem să le uităm brusc, pentru că domnul Orban a devenit prim-ministru. UDMR nu a stabilit deocamdată dacă va susține sau nu noul guvern. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, i-a spus președintelui Klaus Iohannis că așteaptă să vadă mai întâi în componența noului cabinet, dar și proiectele din programul de guvernare. Nu dăm un cec în alb nimănui, așteptăm programul de guvernare pentru un an de zile, măsurile care vor fi propuse pentru această perioadă și în funcție de conținut vom lua o decizie, da sau ba. Vom vota sau nu vom vota un guvern. Suntem tare curioși cine vor fi membrii în acest cabinet. Eu am spus că din punctul nostru de vedere, în această perioadă ar trebui să evităm ordonanțele de urgență, guvernul care va fi investit în domeniile justiție, sistemul electoral și administrația centrală și locală. Acum premierul desemnat Ludovic Orban se va consulta cu partidele parlamentare pentru obținerea majorității necesare instalării la Palatul Victoria, potrivit matematicii din legislativ. În acest moment, liderul PNL nu dispune de cele 233 de voturi necesare. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Cum găsit, luând în calcul declarațiile celor de la PSD că nu vor vota noul guvern și ale lui Victor Ponta, care nu și-a exprimat deocamdată clar poziția, lui Ludovic Orban îi mai lipsesc 15 voturi pentru a deveni prim-ministru. Astfel, PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE și minoritățile naționale, singurele forțe politice parlamentare care și-au exprimat sprijinul pentru guvernul liberal, contabilizează împreună abia 218 senatori și deputați. PNL are în acest moment 94 de parlamentari, USR are 40, dar poate conta doar pe 39, senatoarea Nicoleta Dinu fiind grav bolnavă, iar prezența ei la votul de investitură nu este sigură. UDMR are 30 de parlamentari, ALDE are în total 20 de senatori și deputați, iar PMP are 18, după ce marți a depus jurământul deputatul Alexandru Teacă, înlocuitorul lui Octavian Goga, care a fost condamnat definitiv anul trecut la închisoare cu suspendare. Cei 32 de parlamentari controlați de Victor Ponta ar face însă diferența și ar oferi liderului PNL confortul necesar investirii în funcție fără nicio problemă. Liderul Pro-România a lăsat să se înțeleagă însă marțiară că există posibilitatea să voteze guvernul PNL și l-a invitat pe Ludovic Orban la negocieri. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Procesul lui Darius Vâlcov de la Instanța Supremă în Alta Curte vrea să facă apel la Curtea Europeană de Justiție înainte de a decide dacă reia de la zero judecata. Aceasta ar fi concluzia dacă judecătorii vor ține cont de o decizie a Curții Constituționale care ar anula procesele de corupție judecate până acum de completurile de trei. Sonia Teodoriu ne explică. Darius Vâlcov are deja o sentință de condamnare la 8 ani de închisoare în acest dosar, care se judecă de 4 ani și riscă să fie luat de la capăt. Decizia ce cere din vară înseamnă anularea de facto a acelei sentințe și rejudecarea procesului, cu pericolul ca faptele să se prescrie și inculpatul să scape de sancțiune. Înainte de a lua o astfel de decizie, judecătorii vor să ceară opinia Curții Europene, să vadă dacă nu cumva Curtea Constituțională a încălcat legislația europeană, dând decizii care se referă la sistemul judecătorului. Aceasta este miza demersului pe care Curtea Supremă vrea să îl demareze, dar nu pot face asta fără acceptul tuturor părților implicate. Următorul termen a fost stabilit peste două zile. Condamnarea lui Darius Vâlcov a venit în primă instanță în urmă cu mai mult de un an și jumătate și se referă la mită luată pe vremea când era primar la Slatina în urmă cu 8 ani. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Moartea actriței Tamara Buceceanu Botez a îndoliat lumea artistică, dar și pe admiratorii acesteia, cea supranumită Doamna Comediei Românești, s-a stins ieri la vârsta de 90 de ani. Era internată la Spitalul Elias din cauza unor afecțiuni cardiace. În ultimele zile, starea de sănătate a artistei se agravase. Se mă vadă în Mariolița și cu mine Fredona. Doamna comediei românești, așa îi se spunea Tamarei Buciuceanu Botez, născută la Tighina, în Republica Moldova, în 1929. A debutat ca actriță de film în Titanic Vals, în 1964, unde a jucat alături de Grigore Vasiliu Birlic. Au urmat Toate pânzele sus, Tufă de Veneția, Alo, Aterizează străbunica, De ce trag clopotele mitică, Primăvara bobocilor și multe alte filme. Peste 25. Ce faceți aici, puișorilor? Prăjitori în timpul orilor. Însă, poate cel mai popular rol este cel al profesoarei de matematică Isoscel din filmele Liceenii și Declarație de dragoste. Ce ai acolo, puișor? Ce caută ele la ora de matematică? A fost aplaudată îndelung pe scenele marilor teatre din București și din țară. A fost memorabilă în rolul Coana Chirița, ca să dăm doar un exemplu. Baroană Chirița Bârzoi, care pleacă peste graniță în staturile Europei. Pentru mine, acum, lucrul cel mai important în viață este să mai pot juca. Declara recent actrița într-un interviu la televiziunea națională. Am promis atâta timp cât pot să mai gândesc și cât știu că pot păși bine în scenă, mai joc. Tamara Buciuceanu a făcut și o carieră impresionantă în televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. Am jucat apoi sub râta care se numea Luceta. Anul trecut, Tamara Buciuceanu Botez a marcat 65 de ani de carieră. Ai fost azi în baza conii și într-o piesă de goldoni. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. 19 județe din jumătatea de est a țării se află la această oră sub avertizare cod galben de ceață. Traficul se desfășoară în condiții de ceață densă pe mai multe drumuri naționale. Vizibilitatea este redusă la mai puțin de 200 de metri. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade. Cel mai cald va fi în Banat. După o dimineață cu ceață se anunță cer variabil, astăzi în capitală, și o temperatură maximă de 21 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața! Luca. Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a remizat cu Norvegia 1-1 și șansele de calificare la Euro 2020 au scăzut după ce Suedia și Spania au încheiat cu același scor. Aproape 30.000 de copii și însoțitorilor au făcut o atmosferă unică în tribunele Arenei Naționale, dar tricolorii au ratat victoria. Nordici au dominat prima repriză și elevii lui Cosmin Contra au revenit mai motivați de la vestiare. În debutul reprizei secunde, Bancu a obținut un penalti. A ratat însă Pușcaș, iar selecționerul a fost surprins de camere când a răbufnit și l-a înjurat pe tânărul atacant, care nu a respectat planul ce prevedea să execute Stanciu. Probabil de la nervi, era presiunea prea mare, asta se întâmplă în fotbal și trebuie să mergem mai departe. N-am mai avut de-a face cu așa ceva, dar cred că mister și de la presiune probabil de a reacționat așa. Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă în fotbal și lucrurile au fost super vorbite imediat după meci, împreună cu George, așa că pentru mine subiect închis și pentru George la fel, și l-așteptăm din nou să dea gol la meciul cu Suedia. Da, i-ați auzit pe Pușca și Contra la finalul meciului comentând acel incident. Mitrița a reușit să deschidă scorul în minutul 62. Gol! Și cam asta a fost atmosfera din momentul deschiderii scorului pe Arena Națională. Imediat după gol, Andonea a mai avut o mare ocazie, a nimerit bara transversală. Scandinavii au egalat în al doilea minut de prelungire, exact la fel cum România a făcut 2-2 în meciul tur de la Oslo, în iunie. Între timp, Suedia a condus Spania din debutul reprizei secunde și tot până în minutul 92, când Rodrigo a egalat. Dacă Suedia ar fi câștigat, România nu ar mai fi avut nicio șansă de calificare. Așa însă trebuie să învingă Suedia în meciul direct pe 15 noiembrie la București, dar să obțină și măcar o remiză cu Spania în deplasare, în ultima etapă, când ibericii vor fi deja calificați, fiindcă Suedia va primi vizita insulelor Feroe și e de presupus că va câștiga 3 puncte. În acest moment, spaniolii conduc grupa cu 20 de puncte, suedezii au 15 și România 14 puncte. Da, a fost ceva uluitor aseară pe Arena Națională. M-a copleșit ce am găsit acolo. Copii veniți din Neamț, din Focșani. Da, și din Timișoara, cred că au plecat săptămâna trecută. Deci ultimul grup cu care m-am întâlnit aseară era din Alejd, Bihor. Au venit și din Fântânele, de lângă Galați. Sigur. Da. Ce eveniment frumos. Da, plecaseră la 6 dimineața de acasă. Și toți copiii au fost entuziasmați de ce au găsit acolo. Dar despre toate astea vom vorbi în câteva momente. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.